Ащадзіў яе сухта і не спрэчыў жаласныя словы былой удавы, што кіраваў яе рашэннем толькі клопат пра ледзь жывога тады хлопца. І калі выставіўшы гарсет, якога выпіралі поўныя грудзі, крочыла пані на месца, многі мужчыны ў зале паслалі ўслед ёй захопленыя позіркі. Выступаў і сухта, сцвердзіў ён, што падчас допытаў ні разу не схлусіў Даніла і не сказаў таго, чаго хацела яго былая гаспадыня, што лідскі атрад быў забіты людзьмі князя Вітаўта. Яшчэ ў лідскім замку да затрыманага быў пасланы ёю слуга, які патаемна абяцаў Даніле, што адпусціць яго, калі прысягне так, як трэба. Хаця не называў сухта імя гаспадыні каралеўскай сястры княгіні Марыі, усе ведалі, пра каго ідзе гаворка. Патроху не толькі са спачуваннем, але і з павагай сталі паглядаць многія прысутныя на маладога воя. Сухта, аднак, ні слова не сказаў пра тое, што сам жа адпусціў Данілу з віленскага замка і не паслаў у яго грудзі стралу. Не ўсё, што дыктуе сэрца, можна паказваць вышэйшым над табой службоўцам. Даніла таксама маўчаў пра тое, але вініўся, што ўсё ж збег замка падчас аблогі. «Я толькі ратаваў сваё жыццё, бо быў невінаваты, а суд мне ўсё не прызначалі, хаця па закону павінны былі зрабіць гэта на працягу 3 месяцаў», – казаў ён, і многія высакародныя кабеты, што прагна глядзелі драму чужога чалавечага жыцця, шапталі адна адной, што павінен быць прызнаны невінаватым Божым промыслам уратаваны хлопец. А што ж тады выстрал бамбарды, які вырваў яго з каменнага мяшка, як не Божы цуд? Калі ж прычыталі Даніле апраўдальны прысуд, устаў гаспадар вялікага княства, і ўсе, шануючы яго, усталі таксама. Хацеў я, каб усе тут пабачылі, што ў князевай дружыне не можа быць забойцаў і злодзеяў. Таму дзякую вялікакнязскаму камісару, які не пабаяўся арыштаваць майго дружынніка і гэтым судом канчаткова ачысціць яго ад падазрэнню. Сведчу таксама тут тое, чаго наўмысна не казаў перад прысудам, каб судоўцы не глядзелі мне ў рот, а рашалі па справядлівасці. Гэты хлопец 2 гады назад выратаваў мне жыццё. Я ж узнагародзіў яго толькі тым, што ўзяў у сваю дружыну і адарваў ад роднай зямлі, прымусіўшы разам са мной пакутаваць сярод чужакоў. Але і там меў я выпадак пабачыць, што дзеля свайго князя гатовы ён аддаць жыццё. І таму, каб аддаць яму належнае, я вырашаю вось што, волею караля, які разам са сваім даверам і сяброўствам даў мне гэтае права. Ён зрабіў паўзу, глянуў на сваіх пажоў і сакратара. Пасвячаю яго ў рыцары. Ягайла меў права пасвячаць у рыцары. Перад Грунвальдскай бітвай ён пасвяціў у рыцары каля 100 вояў і мог перадаць гэтае права Вітаўту. Зала дружна ахнула. Ніхто не чакаў гэткай міласці для чалавека, які толькі што быў зняволены і якому пагражала калі не смерць, дык доўгае зняволенне. А Даніла дык адчуў, нібы яму ззаду падсеклі жылы. Ён ледзь утрымаўся на нагах. «Што ж ты аслупянеў?» – пачуўся голас княгіні Ганны. «Падыдзі да гаспадара Даніла, не бойся». На нягнуткіх нагах ён паклыпаў да Вітаўта, упаў перад ім на калені. Тым часам пажы ў белым ужо накідвалі яму на плечы парчовы каптан, а сакратар трымаў у руках чырвоны пас, вышываны залатымі нітамі. Мечнік Вітаўта дастаў з похваў меч, біруза, гранаты ды тавусіннае каменне у залатых сваіх гнёздах заблішчэлі на дзяржальне, як зоркі. Мечнік звычайна насіў меч наперадзе свайго пана. Калі гінуў апошні ў родзе мужчына, пры труне нябожчыка ламалі яго меч. Князь звыклым рухам узяў меч, пагладзіў яго вострае сіняватае лязо, нібы перадаючы яму частку сваёй сілы і дзяржаўнай велічы. «Хай твоя душа будзе такой же моцнай, як сталь гэтага мяча, і такой же чыстай», — прамовіў ён звычайную для гэткай нагоды формулу і тры разы злёгку ударыў Данілу па плячы, пасля падняўшы апаясу яго чырвоным пасам. Не прамаўляў даўнія замоўныя словы ліцвінаў, якія на чырвоных пасах некалі вышывалі магічныя словы удачы і паклонаў старажытным язычыцкім багам. Але ўсе ў залі ведалі тыя замовы, і ціхі шэліст прынёсся па лавах, дзе сядзелі новахрышчаныя прыдворныя і вельможныя месцічы ліды. «Пярун і судзяніцы, спрыяйце нам!» Тады узнялася з месца княгіня Ганна і адарыла новапасвечанага рыцара ламай, залатой бляшкай для упрыгожвання паса. А за ёю, адшпільваючы фібулы ад плашчоў, дзе адрываючы сярэбраныя гузікі ад уласных каптанаў, а то і кідаючы на паднос, які неведама адкуль узяўся, залатыя італьянскія дукаты ці цяжкія пражскія грошы, паднялася і шляхта. Дукат – залатая манета 3,5 грама з канца 13-го стагоддзя, яе сталі прыводзіць ад італьянцаў. Кашталян ліцкага замка Нарбут, былы войт горада, падарыў Данілу каштоўную жуковіну, вялікі перстянёк са сваёй рукі у выглядзе змяі з жоўтым вокам стапаза. «Ось табе і вена за нявесту, каб не адчуваў сябе бяднейшым», – засмяялася княгіня. Яна адразу ўгадала, што усхваляваная дзяўчына ў задніх шэрагах прысутных, што час ад часу хавала расчырванелы твар у складзеныя крыжам рукі, які ў самы драматычны моманты выступаў сведкай дробна дрыжалі, і ёсць тая, да якой імкнуўся і пра якую казаў ёй Даніла. Яе сакратар, што паспеў пагаварыць з сухтам, перадаў сваёй гаспадыні, як спрытна гэтая дзяўчына зарканіла чалавека, што спрабаваў забіць яе каханага. І велічная ў цяжкім альзбанцы на шыйніку з вялікіх ружовых перлінаў жанчына адчула, што па шоках яе пацяклі слёзы. Ёй чамусьці захацелася зірнуць у будучыя гэтых маладых людзей, якія пачнуць сваё, толькі ім адным наканаванае жыццё. Ёй страсна захацелася таксама зазірнуць і ў сваё будучае, ці прыйдзе да іх з Вітаўтам доўгачаканы спакой. Ці стане ён некалі каралём Польшчы, як пра тое мараць паны рада княства, спадзяючыся стаць галоўнымі ў новастворанай краіне. Ды, уяўляючы сабе каранаванне Вітаўта гедзімінавай каронай у Вільні на вялікага гаспадара Літвы, якой павінна адбыцца праз тыдзень і на якой яны з'язджаюць адсюль заўтра, Ганна не магла прадбачыць, што праз 30 гадоў карону сённяшняй каралевы Польшчы Ядвігі надзене на сябе 17-гадовая унучка князя Івана Гальшанскага Софія. І не яна, Ганна, а ненароджаная яшчэ дзяўчынка некалі стане родапачынальніцай многіх еўрапейскіх каралёў. Яна не магла прадбачыць будучае, але яно ўсё ж слізганула па княгіні Ганне сваім ценем, бо суда таго пайшла яна чамусьці смутная і чымсьці незадаволеная. А ноччу доўга не магла заснуць і ўсё думала, і пра хуткае каранаванне мужа на гаспадара вялікага княства, і пра тое, што даўно не глядзеў ён на яе такімі вачыма, як Даніла на сваю дзяўчыну, і пра будучае без дзяцей, спадкаемцаў княства, якіх яна наўрад ці ўжо народзіць Вітаўту. А для Данілы і сведзіцы тая жнівеньская ноч стала купальскай. і цвіла для іх кветка папараць, і будучы было вызначанае на доўгія гады наперад, не зважаючы ні на ордэн, які заціх у стойнай але страшнай злосці і цікаваў за ўсімі, хто жыў на гэтых землях, ні на паноў кароны, якія будавалі свае адрозныя жаданні мясцовага люду планы. Яны хацелі жыць сваё адзінае усявышнім падоранае жыццё ў каханні, у згодзе. Хацелі мець дзяцей і расціць іх, і радавацца кожнаму новаму дню, таму што чалавек прыходзіць на зямлю дзеля радасці і кахання і дае сваю любоў людзям і матухні зямлі, каб яны маглі цягнуць бясконцыя ніты роду, калі кожнае новае пакаленне не пачынае жыць на спустошанай пажарам ніве, а захоўвае як лепшы запавет продкаў дом і святло ў душы і мір.